تشریف لا رہے محبوب راب اکبر تشریف لا رہے آجم دیا کے تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے تشریف لا رہے اچھا حبیب داول تشریف لا رہے کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مادا کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا شہ قاصر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا مل کر بولو مرحبا گلا کر بولو مرحبا محبوب میرا اکبر تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے مدد کے افسر تشریف لا رہے مدد کے افسر تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے Thank you. کے پیغمبر اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے اللہ کے پیغمبر تشریف لا رہے آپ تشریف لا رہے آپ تشریف لا رہے تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے تشریف لا رہے محبوب اکبر تشریف لا رہے آجم دیا کے سر پر تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے داتا تشریف لا رہے مادا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے آقا تشریف لا رہے